ไปเก็บขี้เพื่อนแล้วเก็บเงินจากเพื่อนคนละ1,000-2,000สัตว์เลยว่าไปเป็นตำรวจนี่ก็เท่ดีนี่หว่า